lagi nyang wit paci. Sawo kecik dicampur jambu miti. Wong wis kadung mengkene njur kepriye. Luwe becik diatur dirampung ki. Kowe dadi ede kowe masakake. Kowe yo ben wae pancen wis becane. Ruwe-ruwe manggare kembang jambe. Kembang mlati sak kotak disebarke. Uwe suwe ngrasake rekasane. Yen saiki kepenak wis wayahe. Kowe jadi ede kowe masakake. Kowe yo ben wae pancen wis becane. Okay.